أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي جناب نتامل جتر يا الله تبارك وتعالى ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ina lolu ñu ngi andata ak yeen ba tay ci téré bi di al usul as salasa ñu ngi tollu tay ci dars waxu imam shafi'i rahimahullahu ta'ala bimu wax ne law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hazihi as-sura lakafathum munaw qala al-bukhari rahimahullah babun al-ilm qabla al-qawli wal-amali ad-dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik fabada'a bil-ilmi qabla al-qawli wal-amali muna al-imam ash-shafi'i rahimahullah ta'ala kham ngeen imam shafi'i may kan imam shafi'i lan moy turam ko xam di nga am montre ko xam turu imam shafi'i di nga am montre mu ngi tuddu abu abdullah muhammad ibn idris ibn al abbas abu abdullah muhammad ibn idris ibn abbas ibn usman ibn shafi'i al hashimi al qurasi koku moy al imam shafi'i insha allah bi iznillah bu amate usul salasa des na laaj kan moy imam shafi'i wax nañ ne al shafi'i huwa mom abu abdullah ibn idris ibn abbas ibn usman ibn shafi' al hashimi al qurasi mom al imam shafi'i wulida fi ghazza sanata 150 hijri fi ghazza wulida fi ghazza bokki imam shafi'i mu ngi juddo ghazza su ngeen degge ghazza sen tour ci ban dekk lay dem ko xam ni nga am sak bo jange ghazza ci ban dekk la nek Palestine kon imam shafi palestinien la mi juddo dekk wu tuddo ghazza ci atum temir ak juroom fuk ci gadda yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam wa tufiya bi misra mi gaño egypte wa ci ban at atum ñaar temir ak ñent hijriya fala gaño mom imam shafi wa huwa ahadul a'imma al arba'a ala jami' rahimahumullah imam shafi bok na ci ñenti borom ngir yi kana kan la malik la abu hanifa muda ahmad ibn hanbal ak shafi'i ñi ñoy ñenti borom ngir yi shafi'i moy ñettel abu hanifa moy p malik moy deux shafi'i moy trois imam ahmad moy ñentel ñi ñoy ñenti borom ngir yi kon shafi'i bok na ci borom ngir yi ngok mom imam shafi'i rahimahullah mom mo ñu jangal sar bi ristotul asri lan la ci imam shafi'i wax mune law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathum su yalla wacce wul won ben sar ci alquran ludul sar bi kesse bar sar la wal asri su yalla wacce wul won alquran dara alquran nyaata sar la 114 bu ci yalla wacce wul won ben sar ludul ben sar kesse muy suratul asri imam shafi'i neena sar bi warna doy nit ñi lutax ndax limu ëmb limu jangalé limu léral mbolem alquran yépp dang koy fekk ci wal asri wal mo imam shafi'i ne law ma anzalallahu su yalla wacce wul won hujjatan lay ala khalqihi ci mbinde fi illa ludul hazihi sura sar bi kesse mune la kafatum warna doy nit ñi ndax sar bi lu mu ëmb ci reey mbokk yi muraduhu rahimahullahu ta'ala anna hazihi sura kifaya lil khalqi fil hassi ala tamassuki bi dinillahi bil imani nena li imam shafi waxne bu yalla tabaaraku wa ta'ala waccewul ludul sar bi kesse lim ci nam nena lol dong dina doy nena lol nyaaxate la nyaaxate lan moy nyaax moy soñu nit ñi la pour lan pour nit ñi japp ci diine yalla ji gem ko tabaaraku wa ta'ala waye wal amalu salih pour nit ñi gor gor lu ci jaamu yalla imam shafi lim bëgg wax mu lay tax yalla bu waccewul won alquran lul sar bi kesse dina doy nit ñi nena imam shafi dafa bëgg soñu nit ñi ci gem yalla ci jaamu yalla ci jëf jëf ju baax ci wote wa da'watu ila allah wa sabr ala zalik ak muñ ci lolu muna walaysa muradu an hazi sura kafiya lil khalqi fi jami' sharia ñen imam shafi bugul wax rek bugu ñoo jangal nañu sar bi dina doy nit ñi ci sharia dedet sar bi munul doy nit ñi ci sharia waye dina doy nit ñi ci ngeum yalla dina doy nit ñi ci jëf dina doy nit ñi ci muñ dina doy nit ñi ci wote lol la ñu imam shafi bëgg jangal dana doy nit ñi ci ñaata mbir ci ñent mbir dana doy nit ñi ci ngeum dana doy nit ñi ci jëf dana doy nit ñi ci muñ dana doy nit ñi ci wote lolou lañu imam shafi bëgg jangal muné wa qawluhu law ma anzalallahu ja'ala khalqi la hazi sura lakafathum li anna al aqil al basir idha sami'a hazi sura aw qara'aha fala budda an yas'a ila takhlis nafsihi min al khusran nena li imam shafi bëgg wax ni sar bi dong bu ko yalla wacce won bayyi alquran yeb yalla wacce sar bi kessa dina doy nit ñi nena lolou lu muy teki mune ndax ko am xel al basir ku am gis gis iza sami'a hazi sura bu degge sar bi ñu jang ko wala mom ci bopam mu jang ko mu mokal ko fala budan yasahila takhlis nafsihi min khusar il faut so degge sar bi rek di nga dox jëm ci lo xamantene day dox pour libérer la ci perte ndax yalla dene do ma dama yé perte nañ soko déggé kon yow lan nga wara def so déggé yalla ni ñëpp perte nañ lo wara def yow lo wara def yow da nga wara def fexé ba ñi perte nga bañ ci bok yalla né ñi perte nañ war nga laaj wa ñi lan lañ def ba perte yalla de kum ne perte nga perte nga wa kon yalla ñi mu ne perte nañ ñi lan lañ def ba perte ñu ne la ñom dañu def nangam dañu def nangam wala dañu wax nangam wala dañu dem nangam alhamdulillah rabbil alamin ñu ne wa lutax nga ni man loolu duma ko def na fexé ba duma ko def man ndax man bëgguma perte ëlëk yowmal qiyamah motax mu ne légui nak koku kok nga xamne dafa laaj ba fexé ba xam ñi perte liñ def mu fexé ba mom du perte koku dafa am xel wala amul xel han amna xel nit day xalaat ci xelam ñaari gumbu dañu andon saay ñu andé rek dañuy dem ci pisunu jambour sangu borom piscine bi saay ñu rek mu xamne fi am nañu fi sangu ndeke ñaari gumbu yi la légui nak benn bis borom piscine bi daari ngacc piscine bi dindi ndox mi bu sa gumbu yi ñom ñoo gumbu yi nanay xamé né piscine bi dafa am ndox suñ ñëw rek dañ nan kenn ki nan kenen ko plonger kenen ko plonger mu dégg mu né pucum cum cum cum wa mu né pucci ci xam nga ndox bo ci daano da ngay comprendre mu né pucum cum tiw lay mu né ah amna ndox rek kenen ki daal dug légui nak premier bi mu ñëw bis bobu nak ñëw da fekk borom piscine bi dindi na ndox mi kenn ki ñu rek plonger mu ni dal ci deur ki rek mu ne affaire bi metti mu bëgg keneen ki daanu mu ne keneen ki ñëwal yow affaire bi neex na de gogu na ko man degguma puccum cum de ñëwuma de nak degguma puccum cum ah gumba bobu dafa mus ndax dafa dafa xalaat ndax bis bu nekk ni suñ daan daanu ci ndox mi lima daan degg tay degguma ko motax nit day xalaat nit day xalaat waaw da ngay xalaat bala musiba di la dal. Moo tax Imam Shafi'i moom nee na ndax nit su xalaatee ci xelam dana mus a fexe ba du bokk ci ñu perte. Wa zalika bittisafi hadhihi sifat al arba, léegi na soo bañee perte da ngay jël ñeenti melokaan yi nga mel ko. Ñeenti melokaan yooyu ban moo ci njëkk? Al iman wal amalu salih wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ku bañ a perte ba ngay dal ñeenti melokaan yi nekk ci saar bi. Ci ban saar? Saaru wal asri dafa indi ñeenti melokaan, mu ne ñii ñoo pertul. Kan mooy ki ci njëkk? Ku gëm yàlla. Ñaareel? Kuy jëf jëf ju baax. Ñetteel? Ku muñ. Ñeenteel? Kuy woo nit ñi di leen dénk, di leen yóbbu ci daawa, di leen woo, di leen dénk ñu muñ, di leen dénk dëgg ñi pertuñ. Mbokk yi, buñ demee ci darse bi li ci tegu, mu ne wa dalilu qawluhu taala qala al imam bouxaari rahimahullah. Al imam bouxaari xam ngeen ko. Kan mooy imam bouxaari? Imam bouxaari mooy kan? Al imam bouxaari num tuddoon? Abdullahi Abdullahi ibnu Sahra Dawsi. Aba dan kooku Abu Hurayra la. Al Bukhari mu ngi tuddoon Abu Abdullahi Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughira Al Bukhari wulida bil Bukhara fi Sawal sanata 94 wa 100 wa nasa'a yatiman fi hijri walidatihi. Kan mooy al imam Bukhari? Al imam Bukhari mu ngi tuddoon Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughira Al Bukhari. Dëkk boobu la dëkkoon, moo tax dëkk boobu lañ ko tuddee. Mu ngi judd fi Sawal, ci weeru Sawal la judd, atam 94 wa 100, atam téeméeri at ak juróom-ñeent fukk ak ñeent la judd ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Bi muy judd nag dafa nekk jirim yatim, fekk papa ma ngi gaañu moom imam Bukhari, yaayam moo ko yar. Ndeysaan, ndeysaan watu fuufi rahimahullah mu ngi gaañu ndeysaan ci guddik guddik julli korite ci la gaañu. Imam Bukhari moom lan ngeen xam ci moom? Lan ngeen xam ci al imam Bukhari? Solo na ay hadis. Lool nga xam ci moom? Yow? Yow loo xam ci imam Bukhari? Yow? Mokkal na ay hadis. Lool nga xam ci moom? Solo na ay hadis, mokkal na ay hadis. Lool nga xam ci moom? Yow? Imam Bukhari loo xam ci moom? Yow imam Bukhari loo xam ci moom? Imam Bukhari moo solo, moo yor téere bi gën a wér ci téere yi, mooy téere mooy Sahih Bukhari. Téere yi gën a wér ci téere hadis yi moom mooy numéro 1 moom al imam Bukhari. Dégg ngeen? Su ko defee nee na imam Bukhari rahimahullah nee na babun al ilmu qabla al qawli. Nee na bunt beneen bu ñu ubbi al ilmu xam-xam qabla al qawli balaa ngay wax. Xam-xam balaa ngay wax. Qabla al qawli wal amal. Qabla al qawli wal amal. Wax balaa jëf. Wax balaa jëf. Da ngay ul xam-xam balaa ngay wax ak balaa ngay def. Loolu moo war julit. Julit balaa ngay def dara da ngay xam. Balaa ngay def dara da nga war a xam al ilm. Yee fii dañuy rajaxe rek. Day gis imam bu xamul dara, bilaal bu xamul dara, jàngalekat bu xamul dara, kuy liggéey koo xam ne loo wax rek mu ne l'homme 12 métier. L'homme 12 métier. Nit day ut xam-xam balaa muy wax wala muy jëf. Nit day ut xam-xam balaa muy wax wala muy jëf. wa dalil qawluhu ta'ala lan moy dalil ci bala ngay def dara nga am xam xam luy dalil bala ngay wax nga am xam xam bala ngay jëf nga am xam xam luy dalil bi yalla neena fa'alam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zambik fa'alam la yalla wax nga xam li wote mbir amul kenn kuñu wara jaam ku dul yalla nga jéglu say bakkar wastaghfir li zambik neena fi fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal imam bukhari fa bada'a imam bukhari tambalena bil ilmi ci xam xam qabla al qawli wala wax fa bada'a tambalena bil ilmi ci xam xam qabla al qawli bala wax wal amali ak jef yalla lan la wax ci aya bi fa alam na nga xam kon bala dara xamal ba pare lan ngay xam li woor tay mir amul benn bour buñu wara jaamu la ilaha illa allah amul kenn kuy yalla muna wastaghfir li zambika nga doga jeglu say bakar neena aya bi boko deglo deug deug yalla ngi tambale ci xam xam bala wax ak yef al qawl wal amal muna wa hadha dalilun athari yadullu ala an al insan ya'lamu awwalan thumma ya'mal li day woné assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullah sayyidana nastafid min ad-durus jilis li day woné ah dalil la asari neena dalil la bo xamné texte la ya dullu buy woné ala an al insan ya'mal awwalan mbok yi bala dara dara dara dara dara di xew julit bi lan la wara ñëk def bala ngay dara di xew lu wara ñëk xew ah xam mom nga wara ñëk def xam ya'mal awwalan da ngay xam ba pare summa ya'mal nga doga jëf gis nga képp ko xamne ci ñun xam xam mom ngay jital ak jëf da ngay réussir waye ko xamne ay jëf ngay jital ci xam xam da ngay def ba pare doga jang du dem ngay jang ba pare xam ba pare doga jëf lool la ñu aya bi jangal mune wa hunaka dalilun aqli nazari yadullu ala an al ilm qabla al qawli kuy utiliser xel deug deug deug di nga xamne dalil bu xel nangu ak bu gis gis nangu moy deug deug deug xam xam moy jitu ci wax ak jëf yadullu ala an al ilm qabla al qawli wal amal bokki xam xam moy jitu ci wax ak jëf وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة نغن لير نغن لين تامين لين لير موي لان موي واخ اك جيف دو نيك مو واخ جو وير ولا جيف جو وير لودول شريعه نانكو غيس nga tay ñun suñu problème moy dañuy ñew rek di def comme tay ci suba ni ngeen ko déggé waji ne damay ngenté waye bëgg na bala ñuy tuddu ñu wacce kamil dama am tuddu doom mais bala ñuy tuddu ñu wacce kamil lool baxna wala baxul ha baxna ci xel ci xel ha ma sha Allah sama doom ji bi mu juddo bima wowe imam bala muy ñew dama ko ne nañ wacce alquran ci suba gi gaay daal ñew ñu lal sijaada yi jang alquran ba pare ñu dogu tuddu pourtant ñun ñep dañ nan loolu baxna waye baxul ci sharia lutax bax parce que yonent bi jangaleewul lolou su fekkontene bu fekkontene bala ngay def dara jang kamil alquran bala ngay tak sey bala ngay tuddu bala ngay bala ngay bala ngay kon yonent bi alayhi salatu wassalam def ko ndax yonent bi alayhi salatu wassalam bala mu doon tuddu doobi da lan wacce alquran ba pare motax julit waro xalaat sa xel dara nga dem indi ko lol moy bida bida moy li nga duggal ci diin ji te bokku ci tuddu doom wacce kamil bokku ci kon bu kenn rafetlu ci sa xel gis nga amna mbir yo xamne rafet na sun xel trop waye ci diine werul nañ baye lolou xel kon nañu jital sunu xam xam muna wala yakunu an ya'lama al-insan an 'amaluhu ala wifq ash-shari'a illa bil ilmi nit du muna xam sama jëf ji may def dafa depo ak sharia ludul mom xam xam kañ ngay xamne mbir mi ngay def depo wul ak sharia so jange ci ngay xamne man kat li may def ni dara depo ci ak sharia walakin hunaka ashya ya'lamuha al-insan bi fitratihi kal ilmi bi anna allah ilahun wahid yen say nak do ma adama dina xem ci fitra biko yalla bindé lo xamné sax duko jang yalla kenn la lol yalla la koy xamal inna hadha fitrun alayhi al-abd yalla subhanahu wa ta'ala moko fitrale ab jamam wali hadha la yahtaju ila ina'in kabir lol tax do ma adama waru ci sonu ah waw bu fekke nak yenen masalay la dafa laaj do mo adama dadi jang dadi koy xam kon mbokki li moy darsu tay taxay len ngeen mokko qala al imam ash-shafi'i rahimahullah law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi as-sura lakafatum wa qala al bukhari rahimahullah ta'ala babun al ilm qabla al qawl wal amal wa dalil qawlu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik فبدا بالعلم قبل القول والعمل نيغي نيان يالا تبارك وتعالى مو داف سي نون ديغ توب ان شاء الله بو فكيه كين سي نون امنا كيسيون بومي لاتي سي درس بي ان شاء الله ني ليرال كو سون كيم تلال كاتان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته